Pepino! Pepino! Pepino! Pepino de novo! Pepino! Pepino! De novo! Pepino! Pepino! Pepino! Pepino, dá aquela de saltar, do canguru. Pepino! Pepino! Pepino! Pepino!